عالم العالم استاذ العلماء حضرت العلامه مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی بانی برکات کو ملا لیا. آپ کے آنے سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى السلام علیکم. مدرسہ غوثیہ تعلیم القرآن وہاڑی شہر کا جلسہ دستار فضیلت. جناب استاد الحفاظ والقراء برادرم قاری محمد اجمل صاحب اور استاد الحفاظ والقراء جناب برادرم قاری محمد امام بخش صاحب مسجد انتظامیہ مومنین حضرات نے منعقد کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجد و حل کریم دوستان دے اس اہتمام نو خدمت نو شرف قبول عطا فرماوے. ناچیز نو نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شرطوں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامہ دا صدقہ کامل نجات اور پناہ عطا فرمائے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق بخش. دوستان گرامی شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی حکماء بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ. مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانا. بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رمیا ہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. دوستان گرامی اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے. اس وقت عظمت قرآن دا موضوع بیان کرن تو پہلو جو کچھ میرے اعلان دے وچ تنقید میرے تے ہوئی بڑے مبہم الفاظ دے نال اشارات و کنایات دے نال پہلا تو میں تصریحاں انہاں دے جوابات دیاں گا. اور یہ عرض کرتا چلا جاواں کہ میں خطاب اور بیان دے اندر صرف قرآن دا پابند ہوں باقی کسی دا پابند نہیں. جو میں باہر کھلو کے تھندار نال گل کیتی وہ بھی یہی سی کہ میں خلاف قرآن کوئی گل نہیں کراں اور کوئی مائی دلال خلاف قرآن ثابت کر دے میں زبان کٹا دوں سے میں آپ کو پھاڑ کے لے جاؤں. پانی لگا جلال بولو سبحان دوستو میں پہلی تنقید ہوئی بھائی آج کسے کتے بلے کا نام نہیں لینا اللہ دے پاک محبوب کا نام لینا میرا دستور ہے میں قرآن تو باہر نہیں جانا تو قرآن مجید کتیاں بلیاں دے نا آئے کھڑے نے فرعون کتے دا نام بھی آیا کھڑا ہے نمرود دا بھی آیا کھڑا ہے حامان دا بھی آیا کھڑا ہے آئے نے منافقاں نے بھی آئے نے کافراں نے بھی آئے نے قرآن مجید او کتاب لیستبین سبیل المجرمین مجرموں کے راستے کو ننگا کرنے کے لیے آئی جب ان مجرماں دے راہ کھولنے نے سنو جب ان مجرماں دے راہ کھولنے نے جڑے مجرم ہیں انہاں دا تے نشان پتا اتا دسنا ہی پیندا ہے نا جے کسے دے خلاف قرآن نہیں نہ بولدا تے پھر قرآن نواں ہی بناونا پینا ہے وہ امریکہ نے ایک بنایا ہے ہاں جی الفرقان ایک نواں تیار کیتا ہے وہ ایڈا بغیرت قرآن ہے وہ کسی کو کچھ نہیں آتا جڑا امریکہ بنایا نا ہوں نواں آ چکے آئے عرب کے اندر ادھر ادھر وہ ایڈا بغیرت قرآن بنایا ہے وہ کسی کو کچھ آتا ہی نہیں وہ شیطان کو کچھ نہیں آتا جڑا اے ساڈا قرآن ہے نا اے جڑا نبی سونے دیتا ہے اے سجنا جدو شانہ بیان کرن دے ہوندا ہے نا اپنے آپ تے موڑ بھی اخیر کر چھڑدا ہے تے جدو دشمناں دے رگڑے پٹھن تے ہوندا ہے تے موڑ بھی انتہا کر چھڑدا ہے اس وقت کافراں دی پوری اے سازش اور زور پہ لگدا ہے کہ ایک نواں اسلام پیش کرو جس اسلام دے اندر کسے مجرم نو ظالم نو کافر نو منافق نو کچھ نہ آکھیا جائے ایک نواں اسلام پیش کرو اور سجنا جو نبی سرور اسلام پیش کیتا ہے اس اسلام نے 82 جنگاں دتیاں نے جو نبی سرور نے کیتی ہیں جو سونے نبی اسلام دیتا ہے اس اسلام دے اندر تنقید مذمت مجرماں دی نشاندہی ہے الحمد تو شروع ہوتا ہے کم تے والناس تک چلے جا لو جویں جویں رب العالمین نال اپنے انعام والیاں دا نام لوے گا ذکر فرمائے گا اسی طرح نال غضب والے تے گمراہاں دا ذکر رکھدا ہے جتھے جنت دا تذکرہ فرماندا ہے نال دوزخ دا رکھدا ہے جتھے رحمت دا فرماندا ہے نال عذاب دا رکھدا ہے جتھے انسانیت دا فرماندا ہے نال حیوانیت دا ذکر فرمایا ہویا ہے مینو ایک کہندا چشتیا کسے دے خلاف نہ بولیا کر میں کہا جی بالکل مینو قبول ہے پر ایک شرط میری بھی تساں قبول کرو اگے کی میں کہا مینو او قرآن لیاؤ کہ دے چھڈو جڑا کسے دے خلاف نہیں بولدا آ جڑا پتا والا سانو نبی سرور دیتا ہے جہد سے حسین شہید ہویا ہے نا اج تے آخیا جا رہا ہے کسی کتے بلے کا نام نہ لو حسین ساڈا تے کتے بلے نال لڑ گیا پتہ نہیں اسا کہڑے راہ پے گئے ہاں یہ راہ مدینے والا نہیں جی اچھا دوسری گل یہ دوسرا اعتراض یہ کیتا گیا ہے کہ چشتیاں اعتراض تھی یا سفارش تھی اور سفارش کے اعتراض تھی کہ چشتیاں والا سوز گدار بس اسی پاس رہنا کبلا جہے چشتی گزرے نہ ساڈے وہ دعائی خدا دی انہوں نے ایک سوز گدار والا پاسا بھی ضرور ہوتا سی جدو عشق تے حب رب العالمین والے پاسے انہوں کا ذہن شریف جانا ہے تے توحید وچ گم ہونا ہے اس لیے مستی بھی چڑھنی جسے رب العالمین جلا مجد حل کریم دے عشق دا تقاضا ان دے دشمنوں نال دشمنی تے مخالفت عداوت عناد انہاں نال غضب اور سختی اشداء علی الکفار دی شان انہاں تے غالب ہونی ہے پھر انہاں چشتیاں نے منافقاں بےمانہ دے رگڑے بھی پٹ دینے ہوتے سن آ پیر سیال گزرے نے چشتی سن نا پیر سیال حضور پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا دے مرشد انہاں خواجہ قمر الدین سیالوی انہاں دی اولاد وچوں سن خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام دے والد گرامی خواجہ ضیاء الدین خالق رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے بارگاہ وچ جدو کوئی انگریز دا ملازم روٹی کھا جاتا سی فرماندے سن برتن توڑ دے آجے دھویا جے نہیں کبلا اسا کی کریے سانو وہ وراثت بھی تیائی کھڑی ہے سانو ایک وراثت انہیں دتی نہیں اسا ہر پاس لے بیٹھے ہاں تو وہ اسا فرض بھی پورا کرنا ہوتا ہے اگلا اعتراض میرے تے کیتا گیا ہے کہ مسخرا نہیں ہونا چاہیے ہساونا نہیں چاہیے بےہودہ کلمات نہ ہون میں الزامن پہلے گل کر لوا مولا عنایت اللہ سانگلے آیا نو سارے آندے نے شیر اسلام سی شیر پنجاب سی آندے نے کہ نہیں ایمان نال دسیا جی تو اندر مبارک الفاظ کیویں دے ہوندے سن نیرے لفظ چشتی دے کوڑے لگتے ہیں باقی سارا سودا میٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی انہاں دے لفظ ایڈے میٹھے تے سونے تے مہذب ہوندے سن کہ میں وہ اس لیے ممبر تے نہیں لے سکتا کیوں قاری صاحب میں ممبر تے وہ لفظ ہی نہیں لے سکتا جڑے وہ بہ کے لے جاندے سن وہ تے شیرے پنجاب نے جرم صرف چشتی دا صرف اچھا مولانا اکرم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں نال تے سارے نوں پیار سی ایویں نا میرے نال تے سیر سارے نوں کوڑ ہے نا انہاں نال سارے نوں پیار سی تے وہ کی لفظ بولدے ہوندے سن تے کیویں نکلا لاؤندے ہوندے سن ممبر دے کھلو کے لاؤندے سن نو منٹی اذان سات منٹی بانگ میں پوچھنا ہے مسخرا سی یا تہذیب سی ہوں صرف فرق کتنا ہے وہ بولتے سن صرف ایک مذہب فرقے دے خلاف توجہ مولانا میں سنتا رہا ہوں تسی بھی سنو سننا پینا میں چپ کر کے بیٹھا رہا تسی بھی بچاؤ بھائی میں نہیں بولنا جو مرضی کو کرے کر لے نہیں ہوتی تو نہ ہوئے تو کر جو مرضی کر بھائی تھانو سمجھا رہا گل جی سمجھا چاہنا انہوں پورا کرا میں کدی بسان کچہری ادھر میلیاں تے کدی نہیں رکیا جلسے چ باقی رکنا ہے گل حق دی سچ دی قرآن دے مطابق کرنی سجنا کبلا گزارش وہ حضرات بولتے سن فرقے کے خلاف تو میں بولنا یہودیت کے خلاف مڈ ایک بندہ سی تے اونوں سپ بلیٹ گیا پورے جسم نوں اون دے رشتے دار آئے سپ نوں مارن دی خاطر بندوق سدھی کرن لا سپ نوں مارن دی خاطر دو کڑے حال میں نال جاندا وہ آخر اسی سپ مارنے والا میں نال جاندا رولا صرف ہے یہودیاں دا سپ بلیٹ کھڑا سارے نوں میں سپ مارنا وہ ریا مسئلہ کفر دی تذلیل کرنا اس تے ہسنا نبی پاک دے یارہ دی سنت نسائی شریف حدیث دی کتاب نسائی شریف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز صبح دی پڑھا کے مصلی شریف دے تشریف فرما ہو جاندے سن صحابہ کرام حقوں ذکر اذکار اپنا کر کے مسجد نبوی شریف وچ فارغ ہونا ہے صحابہ نے دور جاہلیت دیاں گلاں شروع کر دینیاں تذکرے ادھن دے بھئی ایسا این کر دے ہوں دے سا این کفر ایک کچھا مار دے ہوں دے سا آ کر دے ہوں دے سا زمانہ جاہلیت دے جائیں دے سا دے علاج سا ید حقونا نسائی دی حدیث دے الفاظ نہ ہون میں زبان بتا سرکار کے صحابہ دہن فرماتے تھے ہستے تھے مسجد میں بیٹھ کر دور جاہلیتیاں گلہ دے اٹھتے وَيَتَبَسَّمُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال مسکراندے رہندے سن معلوم ہویا کفر دے خلاف ہسنا ان دی تذلیل تے ہسنا سنت صحابہ اور تبسم فرمانا سنت مصطفیٰ توجہ نال بولو سبحان اللہ مینو پتہ ہے میں رب دی بارگاہ میں جان دینی میں اس ممبر تے بیٹھ کے اس ممبر تے فرائض اور واجبات نو خوب سمجھنا وا اللہ سونے دی مہربانی نال جناب علی اس وقت جس موضوع تے کلام کرنی اس دا عنوان عظمت قرآن عظمت قرآن یہ واقعی قرآن عشق دی کتاب عشق دی یہ بھئی ہر پاسوں بندے دا دل توڑ کے ایک مولا نال جوڑ چھڑ اور عشق دا کام میں ہوئی ہے عشق سوائے معشوق تے ہور کوئی شے چیتے رہن دیندا ربانی صاحب بھی ایتھے یہی گل کر رہے سن کہ خواجہ نظام نے جدوں عرض کیتی تے مرشد فرمایا معشوق بننا بڑا اوکھا عاشق بننا بڑا اوکھا تے محبوب بننا سوکھا یہ گل واقعی ٹھیک ہے تاں تے ساڈی اسلے لتاں کمبن ڈے پیندیاں قرآن کی گل تو واقعی عشق بڑا ہی اوکھا ہے کلندر اقبال فرماندا ہے اقبال فرماندا ہے ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں ذرا جیندیا بول سبحان اللہ اقبال اندے عاشق محب چوکھے نہیں ہوتے ایویں آنکھے وچ نمک زبان والے نے چوکھے سارے نے نا لیکن حقیقی عاشق صرف آندا ہے آٹے وچ لون کیوں اقبال آندا ہے زمانہ جوڑدا زمانے نال عاشق جوڑدا معشوق نال زمانے نال نہیں جوڑدا تاں کر کے عاشق تھوڑے ہوندے نے جدوں زمانے نال جوڑنا ہی نہیں تے سارے ناراض ہی ہونا توجہ نہیں فرمائی تے جدوں ناراض ہونا ہے تے ایک راضی ہونا ہے تے پھر کیویں قبلہ عشق چوکیاں کول ہوے اے تے پھر نصیباں والا ہی کوئی حضرت بلال آنگو نکلدا ہے نا ذرا بول چا سبحان اللہ سخی سلطان باہو فرماندا ہے ایک دم سجن اور ساڈا لکھی دم ویری اسا ایک دے مارے مردے قرآن بیان کرنی ہے قرآن دی عظمت دے وے پہلے نمبر تے ایک ہوندی ہے توجہ نال ایک ہوندا ہے مال ایک ہوندا ہے وطن ایک ہوندی ہے جان ایک ہوندی ہے عزت وطن مال جان عزت چار چیزاں بڑی قیمتی نے ایویں نا بڑی قیمتی نے وطن قیمتی ہے لیکن وطن والوں دنیا دی نگاہ وچ مال قیمتی ہے کہ وطن چھڈ دیندے نے مال دی خاطر میرے خیال دے کئی لوگ اس علاقے دے بھی موت دا خوف دے آخر نہیں لگتا ہے وہ جڑا موت دے وانا آوے خوف دے وہ تے اٹھ دن لگے تے قرآن تے زندگی دین آیا ہے ذرا جیندیا جا بول سبحان اللہ ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات توجہ نال بولو سبحان اللہ قبلہ ایک وطن وطن واسطے سہ بندے حب رکھتے ہیں لیکن وطن تو مال واسطے کیمتی سمجھا جاتا ہے کئی بندے اس علاقے دے مال واسطے باہر گئے کھڑے ہو گئے وطن ہی وہ چھڈ کے باہر گئے کھڑے مال تو اسے جان قیمتی ہوتی ہے جنہ مال لگے آتے ہیں لا چھڈو پر جان پہ بچ جاوے نا آندے نا جان تو اسے ہی سب قیمتی ہے لیکن سیانے دی نگاہ عزت والیاں دی نگاہ بڑی قیمتی شہر ہے سیانے آتے ہیں عزت دے اتوں جان بھی تے لیکن قرآن دی عظمت ہے کہ ایدے اتوں وطن بھی قربان کرنا پہنگا ہے اس قرآن دی عظمت ہے کہ قرآن دے اتوں وطن بھی قربان کرنا پہنگا ہے مال بھی بارنا پہنگا ہے عزت بھی قربان کرنی پہ جاندی کہ رب دے قرآن دی عظمت وطن عام پاکستان ورگا نہیں کروڑا پاکستان مکے مدینے دی دھرتی دی خاک دے ذرے تو قربان کر چھڈیے میرے مصطفیٰ دے یار کملی والے دے حبدار مکے دے وطن چھڈے نبی دے قرآن حاکام دی خاطر مدینے دا وطن قربان کیتے حضرت بلال نو ایک ملک شام وچ دفن ہویائی میں حیران ساڈے نال خون حضرات آندے نے اساں مریئے مدینے ہر بندہ جاگدا ہے مری مدینے مرا مدینے جاواں تے مدینے مرا مینوں میں سوچیا وجہ کی ہے ہر بندہ دے مدینے مرا بلال مدینے کیوں نہیں مریا جا ملک شام دفن ہو جاوے پھر پتہ لگا چشتیا نبی سرکار دے قرآن دے خلاف ہوئے نبی دے حکم دے خلاف ہوئے پھاوے مدینے میں تمرے سمیں دورے جے بلال والو قرآن کو جانتے ہوئے ملک شام میں چوہے سمجھ مدینے آلے دے نیڑے ہوئے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ او خدا دے بندیاں صدقے جاواں میرے کول دے انیاں سچیاں گلاں نے آپ سننے تے دوجے نوں سننے سدھی جی گل اے ایرا اندر خواجہ غلام فرید دا چسکا لواں سرائیکیدہ خواجہ فرماندا اے ایرا اندر آوے جے ای قدم دی ہو دی ودا تے نہ دیکھی منہ والا ہیلا کری سر تئی تڑی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ خدا دے بندیاں صدقے جاواں توجہ فرمائے درویش صدقے جاواں میرے پاک نبی دے یار مکہ چھڈیا اے مدینہ چھڈیا اے خود ویکھ لے اوے مدینے دے دربار تے آستان تے پان والا حضرت حسین جاوے سر مبارک کتھے دفن ہو جائے دھر مبارک کتھے دفن ہو جائے میں حیران ہاں سونے حسین تو تے دفن ہونا چاہیے سے مدینے پاک مدینے والے محبوب دے قدمہ مبارک وچ ایڈا لاڈلا تے پیارا تیرا سر مبارک کتھے وے تیرا جسم مبارک کتھے وے جواب ملدا ہے او چشتیا تے قران ای ہوئی قران دی سانو اپنے تھر پار دفنانے پائے گئے لے ایک قرآن والا راضی ہو جاوے ذرا بول جا سبحان خدا دے بندے آل صدقے جاواں اے درویشن محمدی شیران دیاں گلاں پہ سنانا محمدی شیرہ سانگرے بھی کی دروے کھنے سانو کی پتا محمدی شیر کی اندلے سچ کہہ گیا آرے پیر وارے شاچ چودویں صدیدہ توڑ پھریا تے اٹھ گئی جہان تو میرے میاں مردا کو گیا وے میاں کنڈی رن دا پتری دلیر بنیا پرویر بنیا تے گلا پرے وچ کردا او ٹھیر میاں سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی ہے آپ سرکار ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت نے پیغام لکھیا استدعا کی حضرت مہربانی فرما شہر دمشق چا اتھے آ کے حدیث پڑھا میرے دربار چ بیٹھ کے امام مالک نے جواب دیتا ہارون رشید میں مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں میں تے تیرے ورگیاں نو اپنا خادم رکھ کے گوارا نہیں تو میں نو اپنا ملازم رکھنا چاہتا ہے ذرا بول جا سبحان اللہ ذرا توجہ لال سبحان اللہ میں تے کوئی گل نہ جڑی کلندر اقبال کر گیا وے اقبال آتا ہے محکوم کے الہام سے اللہ بچائے نہیں ہاتھ سے جانا پونا بڑا اوکھا ہے میں سچا ہوں میں ٹھنڈا ہوں مینوں پتا سی جب میرا وارا آیا میں کافی محکوم کے اللہ بچا محکوم کے اللہ بچائے غارت غارت کرے اقوام ہے وہ صورت چنگیز بالا جڑا کسے دے حکم دے تھلے ہوئے ماتا انہوں الہام آوے نا اس کو سمجھی قوم دا کبارہ کرے گا توجہ نہیں سمجھ قوم دا کیونکہ وہ الہام ہی بے غیرتی دا ہوئے بیٹھا بڑا فرق کے دو میں بول رہے جڑا اتنے بیٹھا ہی وہ ادا دے وہ اپنے آنو نہیں پھسواوے گا پنجرے والا اپنے آنی مونج کرائے گا اگو جال سٹ کے بھی پچھو رکھ دے میں اگو جال سٹ کے پچھو پنجرے والا رکھ دے میں وہ تیرہ کرتا ہے جن سے سمجھتی ہے وہ واقع ہوتا ہونا ہے آپ سمجھ آئی کہ نہیں کرندر فرماتا ہے او اگر قوت فرعون کی در پر مرید او اگر قوت فرعون کی در پر مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ صدقے جاواں سن وطن صدیق اکبر پہ قربان کر گئی قرآن حالے پورا نہیں سی اتریا اتر رہا سی تھوڑا تو میں تے پورا ہی پیتی کھڑے آئے حضرت صدیق اکبر پورا قرآن حالے نہیں اتریا مکے وچ سن قرآن صدیق اکبر تلاوت کرتا سی جنہ اتر چکیا سی رات کا ویلا ہونا ہے ابو بکر سرکار نے اپنے گھر وچ مسجد بنا لئی مکے والے رب دے گھر وچ نہیں کھڑاون دیندے ابو بکر نے ویکھیا جے رب دے کعبے نال نہیں کھلون دیندے میں اپنے گھر وچ رب دا گھر چا بنانا وا صدیق اتھے رات نو تلاوت شروع کر دیندا ہے آلے دوالے آواز پہنچ دیے مکے دیا عورتاں مکے دے بچے جڑے حسد کینے نال نہیں سن بھرے قرآن دی آواز سننی حضرت صدیق اکبر دیا کنداں دے نال رکھ کھلوڑا قرآن نال محدود ہونا سن کے جا کئیاں نے قرآن دے نال اپنا دل رنگ لینا جدو ابو جہل ہوراں نوں پتہ لگا ابو بکر نوں خانے کعبے تو روکیا وے انہیں تے گھر دے اندر مسجد چ پائی پڑھدا ہے قرآن دی قرآن دی پڑھدا ہے لوکاں نوں نال لائی جاندے قرآن دا اثر یہ ہے اینوں سن لے سمجھ لے اے دل دے ویڑے آپ ہی کھول پھڑ جاوے کافر کٹھے ہو کے آئے ابو بکر نو آندے نے یا قرآن پڑھنا چھڈ دے یا مکہ چھڈ دے ہن گل تے توجہ ہوے یا قرآن چھڈ یا مکہ چھڈ صدیق اکبر فرماندے نے تساں ایک مکے دی گل کردے جے میں قرآن تو سو مکہ فرمان کر چھوڑ اے ہوئی مکہ اے ہوئی مکہ سی گمراہ پتہ ہی نہیں رب دا راہ کی ہے اتے قرآن آیا ہے اونے آ کے سہورا دسیا وے ہن مکہ چھڈ سکنے پر قرآن نہیں چھڈ ابو بکر جدو رستے دے اندر حبشے وال جا رہے سن رستے دے اندر پہنچے نے ابن تغنا حبشے دے رہن والا ایک شخص ملیا آندا ابو بکر کدے تے جانا ہوئے ابو بکر فرماؤندے نے یار قرآن دے اندر مسجد چ پائی پڑھدا ہے قرآن کی پڑھدا ہے لوکاں نوں نال لائی جا رہے قرآن دا اثر یہ ہے اینوں سن لے سمجھ لے اے دل دے ویڑے آپ ہی کھول پھڑ جاوے کافر کٹھے ہو کے آئے ابو بکر نوں آندے نے یا قرآن پڑھنا چھڈ دے یا مکہ چھڈ دے ہن گل تے توجہ ہوے یا قرآن چھڈ یا مکہ چھڈ صدیق اکبر فرماؤندے نے تساں ایک مکے دی گل کردے جے میں قرآن تو سو مکہ وے فرمان کر چھوڑ جاندا سی اے ہوئی مکہ اے ہوئی مکہ سی گمراہ پتہ ہی نہیں رب دا راہ کی ہے اتے قرآن آیا ہے اونے آ کے سہورا دسیا وے ہن مکہ چھڈ سکنے پر قرآن نہیں چھڈ ابو بکر جدو رستے دے اندر حبشے وال جا رہے سن رستے دے اندر پہنچے نے ابن تغنا حبشے دے رہن والا ایک شخص ملیا آندا ابو بکر کدے تے جانا ہوئے ابو بکر فرماؤندے نے یار قرآن قرآن نہیں پڑھن دیندے مکے والے آخدے نے یا مکہ چھڈ یا قرآن چھڈ میں قرآن نہیں پڑھن دیندے مکے والے آخدے نے یا مکہ چھڈ یا قرآن چھڈ میں مکہ چھڈ چلیا مذہب قرآن کیویں توڑا اور بولے تو گلا رکھدا یار پر تو تے ایڈا پیارا ایڈا نیک ایڈا خالص بندہ کوئی کو کوندا ہم کردے یتیماں دے سر دے ہاتھ رکھن والے او جناب درد مندا تے درد بندن والا وے تو اپنا مطلب چھڈے کوئی گل کرنا علی حضرت صدیق اکبر نے کہہ لگا اب سے دے بندے تو گلا دا میرے نال چل میں تیری ضمانت دینا وا جو فرمایا کرے علی حضرت ابو بکر صدیق دے کول حضرت صدیق اکبر دے کول گل کی نا ہے کہ بابا سا گیا میں حضرت صدیق اکبر خاموش ہوئے نے تو جو فرما خاموش ہوئے تھے اس زمانہ دے اندر تے چلا گیا بڑی بڑی والا کیمت پیارے والے صدیق زمانہ نبی دے چلا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جے تو کدھر ایم اے کر لو نا تو تھی تیرے نال ویاہ کر لے مجنو اگوں کہن لگا ماں میں لالا تو بغیر رہ سکتا پر اے سور پابندی قبول نہیں کر سکتا کیا بات اسلام توجہ نہیں فرمائی کوئی ناراض ہوگی سویرے کافر کٹھے ہوئے ابن دگنا کہنے لگا دیکھے میں اپنی ضمانت واپس لے چلیا فرمان لگے اجا لے جا اپنی سانو ایک ہی کافی ہے اور صدقے جاوا خدا دے بندیا عاشق بن سخالا Thank you. ہاں جی میں لاہور اللہ سونے کی مہربانی نا Oh, جنہوں نے تڑکو لگا بیٹھے نا تڑکو کسی چوہے میں آنے کا کام نہیں اتنے تو آگے لگتا ہوئے لائے ایک لگے نا پتہ اقبال اقبال فرماتا ہے کہ شراب نہیں کرتی میں کتے رب جو بوتل لے کے دینا اتری دیا شرابی آپ ہوش نہیں ہوتا اقبال سانو ہوش بنتا رہا سانو ہوش بھی بنتا رہا سات وقتی لندن چاہ کے پڑھ کر اقبال فرمانے اقبال نے تو تصویر پاکستان دے دی میں کیا ہوں اپنی قبر پہ جا کے نہ پاپ مارو آخر کیوں میں کہوں سکولوں کے خلاف بولیا ایک نظریہ انہیں پیش کیتا قوم وطن سے بنتی ہے ایک وطن دے اندر جنیاں قوم رہندیاں بھاوے جڑے جڑے رہی عیسائی نے سکھ نے ہندو نے یہودی نے مسلم سارے ایک قوم ہے علامہ اقبال نے انہیں مقابلے وچ جدو رب اقبال نے سمجھایا ہے بلوچ والے ٹھیک ہے بیان کیتی اقبال دسیا ملا جی قوم وطن نال بندی قوم قرآن نال بندی ہے توجہ نہیں فرما قوم مذہب نال بندی ہے قوم مذہب نال بندی ہے دوسری قوماں تو اپنے مذہب نال بندی ہے وطن نال نہیں بندی جدو علامہ اقبال نے خط لکھیا نا تے حسین احمد مدنی لندنی وہ کہن لگا خط دے وچ اقبال لگدا ہے تو عربی زبان دیاں کتاباں لغت دیاں قاموس تے لسان العرب تے تاج العروس جوہری دی تہذیب وغیرہ نہیں پڑھی ہوئی تینوں عربی دا پتہ نہیں علامہ اقبال پھر جواب لکھیا فرمایا جتھوں تک میں نو تانا دتی میں عربی تو نواقف ہاں یہ بڑا تانا دتا باقی میں عربی تھوڑی جاننا لیکن جڑا تو آخیا ہی کہ تو کتاباں لغت والیاں نہیں ویکھیاں میں تینوں آکھاں گا میں عربی دیا کتاباں نہیں ویکھیاں تو رب دا قرآن ویکھیا تے کلندر اقبال دے شعر دا جواب سناواں اقبال نے شعر لکھیا کلندر جد حرف لا حرف نہیں دین نہ وکدا پیسے دے پچھو ہو تے اج ایتھوں تک مسلم قوم پہنچ گئی ایتھوں تک پہنچ گئی امریکہ والے فوجیاں نے کتا بنا کے اوپر پاکستان لکھیا ہے ہن امریکہ پاکستانی قوم پوری وچ حکومت دے وچ سارے تے سارے اس لکھ ماریا ہے کتا اور کافر کتے دے کتے جو بنے کھڑیا قرآن میں دکھایا تھا ورنہ یہ کافر تو مصطفیٰ کے یاروں کے کردار سے پتا ہے نا اب جو کتا آیا لکھیا نہیں نا اور قرآن نے بے حرمتی کی تھی آپ نے ادب کی تھی بڑا ادب کی تھی قرآن اصل جان ہر شہواری کھڑے دہائی خدا ہر قرآن قرآن کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے وہ جب چھپتا ہے اس لیے ویخ جب اتوں نکلتا ہے اس لیے ویخ اخبار بازار لاہور کے تھلے بچا ہوتا ہے اسے جتیا لا لیا یہ اخبار ملک میں پہنچایا جا رہا ہے جب اتوں ٹر پہ پاسلیاں سیٹوں کے تھلے پہ ہوگا بنڈل ٹوک کے پھر تھلے سکتا ہے جب اٹا آ جانا ہے کمال ہے لوگوں کو دھوکہ ہم دے سکتے رب رسول کو تو نہیں دے سکتے انہوں بندے لینا کی پانچ روپئے جیڑی قوم پانچ روپئے کے پیچھے قرآن رولی آئے اتوں رولے تو پھر ردی بنے ردی بنے تو پھر آئے حساب کے جنہ چیر رنگی کنجری نہیں تھی بیٹھی ویسی پانچ روپئے قیمت سے ویخ لیے تو ہوں قرآن کھڑے تیرہ کے حساب سے پانچ روپئے پہ وکے پھر ویک کے بازار جائے پھر آ جائے حلوے پوڑی لین والے پکوڑے والے پاکستان کی کوئی روڑی ایسی نہیں کوئی نالی ایسی نہیں جس نالی سے یہ ہوئی قرآن کا رول نہ ہو خرید کہڑا گھر نہیں ہے چکلا کام چکلے کو کہڑا نہیں ملتا تو قرآن کی نال بےتی کہڑا نہیں کرتا ایویں سے نہیں کافر میں چپ پھاڑ کے قرآن قرآن فوجیاں لٹا رہے کرا چکیا جب پیوں سر چلتر ماری کرنے ہاتھ مار لیا سچی سچی بولی اشتہار رسول کا سلام و سلام لینا یا رسول اللہ لکھا یا اللہ یا محمد لکھا وہی اشتہار ناری لوگ کو لگتا ہے جس قرآن جس محبوب کے نام کی نسبت نال تھی جس رب کے نام کی نسبت نال تھی ہزار ہزار ہم کو بلا پٹ جی سٹو یہ صرف جلوس کٹر جوگے نے پتلا سال کی سارا جوگے آئے ہائے ہائے مڑ سان گسا لگتا ہے بڑا گسا لگتا ہے ہوئے ہوئی کیوں ایسے پکڑتے ہیں تھوڑا وہ مڑ اپنے کھارے اور پتن جوگے آ گیا ہزار جوگے توجہ نہیں فرمائی تے پتلا دے اندر دا ہوندا ہے اے ہن وچوں کھڑیا ہے کہ نہیں کھڑیا ہے اچھا 100 روپے دی پینٹ شرٹ بھی اپنی 10 روپے دی توڑی بھی اپنی پیلی بھی لیٹر بھی اپنا دل بھی اپنا کمرے والے چھوڑیا ہے صرف پتلے نال چیل لیتا ہے ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ کسے سے سہارا نہ کریا کرو سوائے اللہ رسول ہے جی کسے دکھ کے بعد دا تو بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی آن کے تواڈے جلسے نو خراب کیتا گیا ہے پول سا کے روکن لگ پئی تانو غصہ تے لگا ہونا ہے تو تواڈے اپنے پتر سکول وچ نے پچھاں گے تے کیوں آ کے چلو پول سے تے لگ گیا اجازت نہ پھر رہی آپ نبی کا ذکر نہیں پیا کر سکتا ہال بھی نہیں سمجھنا سوانتی تعلیم دتا ہال نہیں سمجھا سڑک صاف ہو چونے بچھن پیو بھی سڑک تے نہ چڑھ سکے ملازم دا تے جدوں مسلمان تے قران دین شریعت دی واری آوے تو اس نے پابندی اسلام آباد دے اتلے سپیکر وچ بانگ نہیں ہوندی جتھے اسلام آباد ہے ہاں اوتھے اتلے سپیکر وچ بانگ نہیں ہوندی ٹریکٹر دے اوپر نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب لگا ہوندا ہے اٹھ گانے اٹھ پیر دے اوپر آواز جاندی او سپیکر نہیں میرا جلسہ روکن واسطے ایک جگہ دے اوپر پولیس آئی سی تھندارے سے وہاڑی دے علاقے تے میں اونوں پوچھیا سی میں کہ یار اے دسو کہ سپیکر دی حدود کتھوں تک ہے اکھ جی اساں تے انہاں نہیں جاندے ਅਸਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਤੇ ਨੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮੀਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ میں جب پنجاب کو شروع ہوتا ہے کہ گجرات کو کتھے جاندا ہے ساتھ کا بازار سے تشیل ہے میں کہوا مونج کٹی چوے کہ وچے تیری دھی دے وچے میری دھی کنجر جو ہاتھ پایا ہے ایک سرے تو دوسرے سرے تک سارے ماں دا ناچ پنجاب دا ہاتھ او کمیل تے لگا پھرتا ہے اونوں نہ اجازت نہ پابندی ہے قرآن تے پابندی ہے اس کو آندا ہے کہ یہ اس کی پابندی ہے جس جس کے ساتھ فساد پھیلتا ہے میں کہ جناب اے دسو مڑ تے انا اجو ہے پابندی دے دل تو پریشان میں کہ جی ہن کنجر دا پنجاب دا کے تے دل تیرا خوش ہوئے قرآن نال دل پریشان ہوندا ہے تے ہن تو آپ فیصلہ کر آپ مسلمان ہے یا کافر ہے چھاتی پہ ماری ہے کیا رب کو جان نہیں دے رہی وقال الرسول یا رب یا رب القوم تخلو اور میں پوچھنا سید الانبیاء سرکار کی دلوں میں سمجھی کھڑا ہے وہ تو مدعی بنا کھڑا ہے وکیل بھی تو لبے گا توجہ نہیں کی تھی میرے گل لاکھ پنجا کر کے کوئی پابندی نہیں معلوم ہویا تعلیم نے فیصلہ کر رکھا ہے تا خوش پیسے پیا دیندا ہے وہ آندا ہے اوئے میرے آون تے پابندی نہیں کنجرا تے پابندی نہیں قران تے لائی کھڑے نے حالے بھی اولاد نو پیسہ نہ دیو حالے 12ویں تک خرچے نہ چکا اونوں چکنا چاہیے خرچہ اولاد واقعی وفادار ہاں واقعی وفادار بن کے آپا وفادار ہے وفادار تمام ایک ادھر سوال لیا گیا ہے جی بدر دے قیدی آیا میں جو اس سے پتہ نہیں کتنے بھی موضوع آ چکا ہے سامنے کیس کا پیان ہر موضوع وچ موجود ہے قیدیاں نے بدر کا تفصیلی جواب سارا فقیر نے پیش کیتا ہے دعا کرو اٹھ کے سلام دے جو شیر جب وہ مصطفیٰ جان میں ہدایت پہلا ساڈے جلسے نو خراب کیتا گیا کوئی ساتھ روکنا تھانوں گسا تے لگا ہونا ہے میرے مولا میری جان سونیا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوے پارا پارا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوے پارا پارا انگلی دا اشارہ کفر ہوے پارا پارا او مٹ جاوے نشان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کی یہودی کی عیسائی واجپائی سب گناہی کی یہودی کی عیسائی واجپائی سب گناہی نال فوجا نے اٹھایا طوفان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا لیو میرا تیرا عرض کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سونے کشتی عرض کیتی تیرے کشتی ڈول دی ہے سونے کشتی